mané ko dag ci juyele moy day dag loxam day jorba ci tikku jaraba dag tanku chamoñ ba ci da jorba lolu moy dag gi ci juyele wala bok mu daqi ko ci dekk bi yobbu ko ci benen dekk ba kéro muy tuup tuup gu wër wër mu dor ko bayyi mu delu ci yoy mom moy cher lu ci def rek baxna mom bi atté moy cher lu ci jek ci koku rek mu def ko fa in lam yuqdar dem atani fut xalihi ci mom manana bu fekke jekku wuñ ko rek hatta jaa ba mu dikkal bopam taiban bir muy aji tuup wadiha kun sikke fan walis ko kulu haq jep ak wajut mom lillahi ñal na yalla min zalika ci lolé wa ukhisata jappef ko bi hukku khinnas ci ak nit ni min malin ci alal aw damin wala deret bu fekke ni ki daan def karaté bobu ak nangu alal jaamburi jekku wuñ ko ba mu jekki jekki ñewal bopum ne day tuup kon lepp lo xamne dañ ko sét muy walu yalla rek man nañ ko ko teggil bañ ko ko tek waye nak lepp lo xamne toñan nako doomi adama faaw ñu fayul doomi adama jojé bu né dérét li doomi adama la touron faaw ñu tour dérétam bu fekk alal jaambur la jëlon faaw ñu nangu alalam mënta ñak waye lu melni ray gi nga xamne iliman sañon na jekki jekki def ko ko donte reyut kenn lolé mom dañ ko xidal teggil fekk reyuton kenn mom kenn du ko re wa kullu wahidin kenn ku ne min al-lususi ca satiya te ku tudde satiya waye adu kalpi yoyu mi way rugu yoyu lay wax daminun aji gaddu la di jamihima ñel mbolim nga xamne salabuhu rekki nañu ko min al-amwali ci ay alal ñi def rugo bobule muy addu kalpe ak lu ko nuru suñu dé ñaar mba ñatt def ab groupe kuñ ci japp rek day melni ñepp lañ japp yow yaay garanté dal di fayal ña nga andal te japp ñu leen wala woti nak bu fekkone sacc rek la bu doon sacc alal rek mom ñaar def ko mba ñatt kuñ ci japp itam yow ci sa bop la nga jël rek lañ lay top nga fay ko waye la keneen jël mom desu la ko faylo ko tasara binala wal muradu bihi al muharibu wa laysa al muradu bihi as sariqa ndax wa amal mujtamihuna ala as sariqati fa kullun mukhatabun bima akhadahu khassatan wa tuqtalu def na ray al jamaahatu mbolo bil waahid ci ray kenn fil khiraabati ci rugoga wal ghilati ak yongo wa in waliya ak donte mengo won al qatl ray ga waahidun kenn minhum ci ñoom mbolo buñu raye kenn waye nak ray ga day ray bu rugo manam dañ ko kar ci yoon wa ba ñu japp ko fo xamne bu yoxo kenn du ko deg beug na ngu alalam tax ñu japp ko ray ko babok yong bi nga waxone yong itam non la xawmel ndax moy teru nit ray ko ngir fab alalam ray mel non dafa meuna yaq aduna bi wa kenn du xam loy dund motax bu ko mbolo defone kenn kep ray ko it du te mbolo mepp lañu ray donte xamel ni kenn ci mbolo moko ci ray du ñem ci ray kenn koko waye ñom ñepp lañu ray wa yuqtalu defna ray al muslimu julit ba di qatli zimmi ci ray kañ fasal wala re qatla ghilatin ray yong aw hirabat wala ak rugo ab julit mo upp daraja ab yefur bu ray ab yefur te ray ga du ray yong du ray rugo ken du fay ci mom waye nak limi nek nek julit bu raye kuñ fasantel wala re te ray ga nek ray ku yong wala ray rugo faw rek ñu ray ko tax yo yar ma ñu ko leral legi ta mëna yaq dund gi ci kaw suuf motax wa man zana ku njaalo min hurrin ci gor muhsanin kudi kuñu sengewul rujima kon jamef ko hatta ya mota babam yi fatu de ñu ci atem njaalo ko xam da njaalo te gor la julit la mu kallaf la mo xam gor la mo xam jigen la su njaalo te fekk mu sengewu dana wax lan moy sengewu legi fekke mu sengewu dal dañ ko wara sanni ay doj ba kéram yi fatu doj yi nak day dig doomu du nek doju reey reey bay ñaawal aw yaramam du nek doju touté touti ba nga xamné day yag ta du dé day nek doju dik doomu rek buñ koy san doju tam nañu watandiku diko door ci kanam nga ba sawukaay ba dédét dañu dak rek gannaaw ga ak biir ba sey mom lañu dak buñ koy san doju wal ihsanu sengewu nak an yatazawaja moy mu tak imra'atan jigen nikah ab tak sahihan budi ajir wa yataha tam koy laal watan ak laal sahihan guy ajir da waxane ku njaalo te sengewu mom lañuy jam ay doj fa bamuy fat mu ne sengewu nak moy budé gor ga mu tak tak bo xamne yon neena baxna joté koké mu tak joté gor gu jigen joté go xamne gu wër la niki joté wut ak mom sax ci fekk jigen ji tollu ci mbeureuk amé dara ci mbeureuk ba dara ci wasin nga xamne bu joté won ak mom fekk mu amé dara ci mbeureuk ba dara ci wasin dañuy japp né batay tox ko sengewu dal nako tak tak bu wër joté ak mom joté gu wër su ko takké tak bo xam yon neena baxut bu joté ak momit xuko sengewu bu tak bu wéré té joto go mom don ci jamono mbeureuk ba wasin itam dañuy japp né sengewut jigen je itam bako gor ga takke bu joté ak mom joté bu démé noné xam tak ba baxna joté ga wérna kon jigen je itam sengewuna ko défé ñom ñaar nak ku fi jogé ti ñalo atté bi lay lay def muy atté ray fa in lam yuhsan dem sengewulo fuko julli de kon do ref ko bi atta jaldatin temeriya wa gharrabahu titum rankel ko al imam al iman ba ila balen ba ci ab dekk akhara banen wa hu bist tajef ko fi ci mom haman at bu fekkene mom manjalo muy gor muy jigen taxul mu sengewu e ki mom faruton tak wala budé jigen faruton sey ba seyon na way sey ba werut ba faruñu jotté ba jotté won nañ way jotté ba da nekuton ci nañ ko tamo niki day jamono mbeureum ba wasin yep ñak sengewu la kon mom ma ñalo dañ koy door téméré yar ci kaw nak muy gor té bu féké ni jaam la mom da na ko wax légui xaju lool lañ koy door muy juroom fukki yar bu dé gor nak mom dañ koy tum rankel moy dañ koy daqé ci dëkk bi yobu ko ci benen dëkk bo xamni war na fé sori sori wayu doxum ñetti fan bu dé jigen kën du ko def way bu dé gor dañ ko def lool fofé ñu ko daq yobu fa dañ ko fay tejj diru at tora nangu mu delu ci ko halal habdi warna ak jam fi sina ci ndialo xam soona juroom fuku jal datan ci ay yar wa kazalika naka noné al amatu jeber al habdu day firi jam bu gor al amatu di firi jeber jam bu jigen mu ne nak kum ci man doon bu fekke dafa ndialo dañ koy ciaw juroom fuki yar muy xajub gor wa in kana ak donte nekkon na ñoom ñaar mutazawwi jeyni di aji sey don ci sax ñoom sengewu nañ la bëgg wax du tax ñu ray leen kay ndialo bañ di ko ray day fekk mu nekk gor waye bu fekke jam la mom don ci sengewu ne dem dañ koy ciaw rek bayiko te ciaw ga it juroom fukki yar lay doon wala taghriba detu tum rankel alayhi ma di war ci ñoom ñaar batay jam bu gor mba jam bu jigen bu ndialo itam bañ ciaw ko rek ci lañu yem ken du ko dakk ci dekk bi yobu ci benen dekk wala halam ra'atin du tiagenu jigen jigen day aajo mu nek ku koy ar ba mu ñew kon nak jigen mom bu ndialo te fek sengewut buñ ko ciawé yar ya kenn du ko dakk ci dekk bi ko yobu fenen ndax kon bu bëgge ndialo kam ndialo lu bu jëk sax koko man nako fek ci fofu ak yu démé nonu ba tax jigen mom kenn du ko dakk ci dekk bi ko yobu fenen wala yuhaddu deful gitan azani aji ndialo ja illa bi i'tirafin dara ci ak tuddu aw bi hamlin wala ci ab ambu yadhharu bab dana feñ li ñi xamé nak koka moy na yalla ndialona man na amé ci bu and ak sagom di magum jëm waxal bopum ni man ndialona su baba kon ñi top ko ci lolé mu wax tek ko la ci yoon waral wala bok muy jigen amul jëkkeer bu dé sun jamono ji ñu tollu pour jamono yu ñëkk ye nga né amul jëkkeer amul ab sang bu yu sañu jotté ak mom tam jekk jekk ëmbu ci japp né kon ci ndialo la ko amé dal koy wara def lañ wara def ku ndialo aw bi shahadati arba'ati rijalin wala ci sédes ñenti gor ahrari ñu di ay gor balighina ñu di way kallafé udul ñu di way mandu yarawna ho ñoon dara ñu ko gis kal bir wadi melni ab tusngal fil mukhulati ci ndabul tusngal waye shaduna tañi xere fi waqtin ci waqtu wahid mu di wenn lool nak mom mu amé ni ñu ko bëgge niwana lool lool moy ñenti goor xere ndialoga xamni jigen amu ci ñoom ñep yu ay goor jam amu ci ñoom ñep di ñu kallafé goné amu ci ñoom ñep mandu kenn ku ci matu xere amu ci ñu gisando ko ci wenn waxtu gis gu leer go xamni ñoo gis sawukaay goor ga muy dem ci sawukaay jigen ja ni nga xamni mom la cour di mel ci gën wala bok ni tusgal da mel ci porte tusgal ba manam lay den ci tusgal ba ñu gisando ko ci wenn waxtu gis ka itam mas nga xamni buñ leen béré lay leen kenn ku nek nga wax ni mom nga gisé ak na sa morom gisé yépp di doon ben lol tombé ci bari wut wayé nak bu tombé amé ni nak kon gogu ñaalu saxna dañu wara gëteul ko ke nga xamni mo def ñaalo ga ndegam sarti ya dajana ca niki ken forcé wu ko ci mbal démé nonu wa in lam yutimma de matalut ahaduhum kenn ci ñoom asifata melowa xudde kon gite neef ak talaasatu ñett ña alasina ña nga xamne atam muha matal nañ melowa ñent ña buñ leen de laaj ñett ña wax ni nun dal da no gis bu woro woro sawukaay goor ga di dem ci sawukaay jigeen ji nga xam natabli wun ko ñu laaj kenn ko mu ne man dal gis na mu tok ci ko ay lupp way nak munuma dogu ci jote gi amna bu wërëm det kon dañuy japp ne ñett ñoy ñi wax ni ñoom gis nañ bu wërë wërë ndialo ga waxal nañ ko ke ndialo ti soxut al qasbu qaste waxal nañ ko gor gor ge jigen jojje te teguñu ko fenn dal len di getan gisanu qaste moy dal len di ciaw ci do ñet fukki yar bu fekke ay gor lañ bu de jamono jam amé tañ di ay jam ñu ciaw len kenn ku ne ñeen fukki yar bu dess nak kenn ki nga xamni mom da wax ni ci deug deug dal man gis na mu tok ci kaw lupp yi waye sa ba teggu ci ñu jalo deug deug koku mom dess nako yar bu baakha baax mom itam te iliman jay set lam ko yare donte sax lam ko yare epp na yari geta nit mom rek moy set mom iliman ba lu ci yet lu rek mu def koko wa taqsara bina wala hadda ala rabihi bal yuhaqabu bi ijtihadil imami wala zada ala al haddi wala hadda dit getan ala man di war ko xamne lam yahtalim gentut adam ko xamne kalafi wut su fekke dafa ndialo itam tax kenn gitan ko mo xam mo def ndialo go mo xam dañ ko ko def dañ ko yar rek ndax mu yaru xamne lu baxut mom baxut wares nakoy moytu rek wayu haddu def na gitan waati amati walidihi ajlal jegeeru bayam wala yuhaddu tudeful gitan waati amati walidihi ajlal jegeeru domam ko xamni da fekk jambu jigenu baye mu jote ak mom day japp ne kon ndialo na ndax duñ japp ne alali bayam alalama dedet say jote ak jebeeru bayam rek ñu getan ko wuté nak bu fekk kon ne baye bi ci bopam mo jote ak jebeeru domam kon la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxan kenn ne ko yow ak sa alal sa baye len mom day melne kon bay bi bu joté ak jébéru doom day melni da joté ak jébéru bopam doonu ko deug deug nak wayé dañuy sét loolu ba tésu ko ci gétan mom bay ba wa tuqawmu def nako xeyma alayhi war ko wa in lam tahmil ak donte ambut bay bi nak bu joté ak jébéru doom dañuy xeyma jébéru bi lu wara jar bay bi fay ko doom ja te far ko fété wo su fekkone doom ja xassone na joté ak mom nak kon jeexna di len di aram ñom ñaar ñepp du té nak mom féké doom ji xassana joté ak mom bañ aram len ñom ñaar ñepp itam du té rek bay bi fay doom jojé xaymay jébeer ba ndax moko ko yakal su ko défé nak bay bi bu fayé xaymay jébeer ba mom jébeer ba rek té du mëna joté ak mom ndax ndégam fékkal na doom joté ak mom moy tax mom bay bi du mëna joté ak mom di wéy wayu addu def na yar ashariku aji bokale fil amati ci jeber ba yatauha mbir mum da ko laal ويضمن تمي ورل قيمتها قيمام جا إن كان دم نكنا له دي كو نيال مال ألال جامنا يجام أمي نيار بالو أب نيار بن بوكي جام بجيجين موم كو دوتاخ نيوم نيب نيومنا بوكو دي جوتين موم دي كوي موم ريك ميشن ألال دي كوي لغي روم بالينين واي نيوم نيب من نيو بوكو دي جوتين موم بكي أمي كو جاكي جاكي جوتين موم نك تم أم ببولي جا دي كوي وحنا كو يو لغي دي كوي خيما غفاي ñing ko bokkal seen wal ci bu fekke kenn rek la ko bokkal mu dal dikoy fay genn walu xeyma ja dal di fete won ak jeber bu mom do nak moy bu ambe fa in lam tahmil lim ambut fa shariku aji bokale ja bil khiyar nak na ci tan bayna an yatamasaka digeunte mute walam aw tuqawama wala de fi xeyma jeber ba halehi war aji lal jojje su fekke nak jambu jigen ba ambul ci jote ga kon dañuy wax ki nga xamne mom genn walu ga ci jotté wut ak mom dara ñu ne ko yow kat sa waaji nga bokkal jotté nak mom waye ambut la nexé nga bokk ak mom batay rek genn bokk jam bi té du la jox dara genn bokk neen ko bokki won rek la nexé itam ñu xeyma ko rek buñ xamé xeyma ja nam tollu mu jox la genn walu xeyma ja yow nga genn mom mu déssé ko mom rek mom ko wa in qalat dem waxna imraatu jigen bi haaju nek na ci mom hamlun ambu ne ustukrihtu farsef nama lam tusaddaq def ko deugalal wa hudat gitanef ko ene jigen bu fekkene amut jeuker bude jamono ñeuk ya amut ab sang bañna sang be jotté ak mom bu jekki jekki am bu mom jigen ja ñu nek waaw kon nga jaalo mu ne dedet dañ ma forcé won waye jaalo wuma kon buñ gëm lam wax dañu japp ne rek moko ciobare wu jaalo dalikoy ketan illa an ta'rifa dare bu dafa xam bayinatul ay sharina annaha nakum uhtumilat fakifon nako hatta waba bamu fad mom mu fakk haliha ci mom lumay na nga xamne ay shara sharina ni mom day ak gor epp nako dole djel ko ci dole ba lakko mom gisatuñ ko kon bu ne lolé day calama ko ko forcé won jalo man kon lolou firi la jutax ñu deggalal ko aw jaat wala mudik mustaghifatan bir muy aji jambat hinda nasilati fa xew xew ba wala bok nako ka koka sif jote ak mom rek fi saasay saat mu dal di ñew dal di koy wax jambat ko ne mom kat togn na ma jote nak man tour ci jote ak man su baba dal di gestu fi saasay saasa bu lolé wéré ñu xamné kon dañ ko togn rek kenn ku gëtan gëtanu ñalo aw jaat wala mudik tadmi bir mom dana nacc manam su fekke day jigen jo xam mustasi mune dañu ndialok man te sama sawukay mi ngi nacc ñu xol sawukay ba muy nacc du tax fi sa suñu dal di gëm ni waxna deug dañ ko forcer dañu gëstu ba xam lol deug la am deet buñu gisee firnde ji woor ne mom waxna deug dañ ko forcer su boba kenn du ko atté atté ndialo waye bu fekke ne ñew ga di nacc rek ak wax kam wax rek ne dañ ma forcé lol dong la du jeur sukkandiku daldi wax ni waxna deug dedet dañ koy geustu ñeek ba xam non la amé wala det wan nasrani ab nasran iza ghadaba dem fukna al muslimata jilgu jigen fi sina jialo kuti la kon reef ko ab nasran moko yahut ñoyamo ko ci xamne sifna ab jilgu jigen daldi jialo ak mom faaw ñu ray ko mom nasran bobé baye xut bobé way nga jahandem deluna al muqir aji saxal ji bi sina ci ñalo uqila kon xatalef ko waturika te bayef ko gor ga waxane man day ñalo na jigen batay non la moko waxal bopum rek bay nar ko atté atté ñalo kana bu suul biti ko ne ci deug deug ñalo wuma bum dal mu lay dara ak mu ñak lay dara ño ci yemon daga mo waxane man ñalo na dal buul biti ko rek ne ñalo wuma ñu bayiko kenn ku gétan buñ demone sax bari ko gétan muy daw sax patay ñu bayiko wayuqimu dana saña taxawal ar-rajulu waja ala habdihi ci ak jaamu bu goor wa amatihi ak jebiram hadathina gétanu ñalo iza zahara den feñna hamlun ab ambu aw qamat wala taxaw bayinatu sere ghayruhu sudul mom arbahatu shuhada te moy yent chere aw kaan wal am iqraarun ak tudd moodi ak saxal. Neena jamono yooyu nga xam ne jaam dafa yaatu, soo amee jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen, bu wéree ne moom njaaloo na yow mit ab sangam, man ngaa jekki-jekki gétan ko. Niki bu dee jaam bu jigéen ba bu jekki-jekki ëmb, te nga xam ne ci njaaloo la ko jële. Wala yenn seere yu maandu ci nañ ko waxe woon, seere sa jaam bu góor njaaloo wala sa jaam bu jigéen njaaloo. Ba tey kon yow mi sang bi man nga koo def la ci yoon santaane. Wala nga xam ne jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen ba mu wax ci làmmiñam ne man day damaa njaaloo, wax ko ci làmmiñam te kenn forcé wu ko ca. Ba tey ma nes naa sukkandikoo ci loola ba yow mi sang bi nga daal di koy gétan. Walakin waaye inkaara ndem nekk na lil amati di ñeel jébbéer ba zaw jun jëkkër xurun ju di gor aw xabdun wala muy ab jaam li xëy di ñeel ku dul moom falaa yuqiimu kon du taxawal al xadd gétan nga xaleyxaa ci moom illa sultaan ndare attekat julit ba. Su fekkoon ne nag jaam bu jigéen bu yàkku moom waaye am na jëkkër si jëkkër ja gor la mbaa bokk jëkkëram jaam la waaye yow moomu keneen ko moom, su boobaa kon sa jaam bu jigéen boobu bu defee njaaloo googu bum tax yow ci sa bopp nga di ko gétan, da nga ko yóbbu ci attekat ba moom mu gétan ko. Ndax war ngaa sàmm àqi jëkkëram joojee di gor wala jëkkëram joojee di jaam te yow moomoo keneen moom ko. Wa man xamila ku jëf xamala xawmi lootin jëfi ñut lóot bi dakarin ci góor baarixin guy aji kàllafe ataaxaaxoo goo xam ne coobare wu na ko rujima kon jamee fa leen ñoom ñaar uxsinaa moo xam sëngiwu loof na leen aw lam yuxsanaa wala sëngiwu loofu leen. Jëf-jëfi lóot mooy góor war ci kaw moroomum góoram jël ab sawukaayam def ci bunt suufu moroom góoram moomee, loolu dafa ñaaw te waa lóot daan ko def, moo tax ñu koy tuddee jëfi waa lóot. Loolu nag ñaari góor ñu ko defante ñoom ñëpp lañu rey, moo xam sëngiwu nañ moo xam sëngiwuñu, waaye nam daan ci seet kàllafe ga. Bu fekkoon nag léegi góor da koo def jigéen nag kon ñu seet, su fekkee ne jigéen jam ko def sañ naa joteeg moom ni ki day soxnaam, kon góor gi ko def loolu dañ koy yar bu baax a baax rek, yar bu mettee metti, waaye kenn du ko gétan gétalu njaaloo, kenn du ko rey ngir loolee mu def. Bu fekkoon ni góor da koo def jigéen joo xam ne araam na ko nag dañ koy jàppe attem njaaloo, daal di koy atte attem njaaloo gétan ko gétalu njaaloo. Su fekkoon ne ñoom ñaar ñu defante loolu moom kenn du ca mukallaf, dañ leen di yar rek bàyyi. Waxalul xaasifi war na aji xaste ja al xurri ja di gor al xaddu gétan tamaa noona te mooy juróom ñett fukki yar. Waxalal xabdi war na jàmba arbaxuna ñeen fukk fil xasfi ci xaste, waa xam sunaa juróom fukk fi ci naa ci njaaloo. Xaste mooy waxal nit lu aju ci wàllu njaaloo te saxut, loolu yoon da koo bañ lool ndax bañ ko yàq derub jaamur. Moo tax ku waxal nit lu mel noonu te saxut, bu dee jamono yi gor ak jaam amee, bu dee gor sa muy góor muy jigéen dañ koy caw juróom ñett fukki yar, bu dee jaam nag muy góor muy jigéen ñu caw ko xaaj ba muy ñeen fukki yar. Léegi ci tegaat na nag jaam dañ koy caw juróom fukki yar ci njaaloo ak baamu la rek sosale ci, waaye waxal na ko léegi ci gannaaw. Wal kaafiru ak yéefar yu xaddu def na ko gétan til xas fi ci xaste tamaa ñi na juróom ñett fukk. Ab yéefar bu waxalee kenn toxtaan ki caaxaan muy njaaloo googu te soxut, bu dee gor moom yéefar ba ñu caw ko juróom ñett fukki yar, waaye nag bu fekkoon na itam jaam la dañ koy caw genn wàll loola te mooy ñeen fukk. Wala xadda di gétan xala xaasi fi xabdin di war aji xas jaam bu góor aw kaafirin wala ab yéefar. Jamono yi jaam amee ku waxal ab jaam daa wax jaam bu góor rek, waaye jigéen tam ca la, dañuy jàpp ne yooyu jamono jaam dawul am gàcce ci ñu waxal ko dox tànk caaxaan. Kon nag ku xas jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen ci yooyu jamono du tax ñu caw la yaree ci war. ويحد دف نغيتن قاذف السبيه اج خصخله بو جيجين بشنا سي نيالو ان كان ديم نكنا مثلها مروم يوتاو دي فيكو لال جيجين جو خامني بودي سي ات ريك موم غونيلا وايي نك جيم جي كالو فينا با مايسنا جوتيك موم كو تومال نكو يوم مي نيالوغا تي سخوت فاو ريك ñu gétan la ndax yaq ngob deram de sax bu ko waxan ko xamne kin mënta jotté ak mom ñu xamne kon da ñaaw wala mañ wayé amut wayé ndegam nak mom ci at du mag wayé jëm ji kallu fena bu ko waxé ñu gëm ko kon de nga waxal nako ko rek wayé as nako ciaw ndax togn nako wala yuhaddu deful gétan qadifu sabi aj khas xalé bu gor ku ko waxal ndialo du tax ñu gétan la ndax dañu japp né dayu suko def gatché ci mom waaw dayu suko def gatché yoy jamono amna jamono yo xamné xalé bu goor dakoy def ndam kon nak xalé bu goor ko waxal dox tanki chaaxaan té amuti du tax ñu lay ciawna la togn nga ko wala haddadit gétan ala man di war ko xamné lam yabluh kallati wut fi ghalfin ci qasté wala wata'in du ci ragenu ak laal kepp ko xam dal mom kalafé wut fa xasse kenen ba mo ci bopom mu jalo yi du tax ñu def ko kete nga xamne mo ci war dede dañ ko yar rek bayiko wa man nafaku daq rajulun way min nasabihi ci askanam wa fa halihi warnako al haddu getan fekke lañu xam dal moy diw mi diway bayam wala diw mi diway mamam ju gor soné ko diw mi ñu wax na sa moy sa bay du sa bay di mi ñu wax na moy samaam du samaam lolu dakk ko ci askanam lolu xasu ñaaw la wo xamne yow mi ko waxal lolu warisna la ciow boone gor juroom ñet fukki yar budé jaam ñeen fukki yar ndax lolu mo gëna ñaaw ndialo nga manam yow doomi ndialo rek nga lolu da mo gëna reuy yow ndialo nga al motax nak ku dakk ni ci askanam askan ñu koy boole nga ne ko bokko ci faaw rek ñu war la gëtan gëtanu qasté wa fi ta'rid nek na ci garal al haddu gëtan patay bu fekke xappati wo ci digg waxal koku ne ko ñialo nga waye da nga garal melni ko xam dess na ko ko waxal mo xam deug la mo xam deug nga den da mom na ah man day duma ñialo xom ko ñialo waye man day man duma ñialo man lol day melni ko nga wax ne ko yow li lay waxal deug la yow mom yaay ñialo ko man qala ku wax dara julin ñel way ko yaalo te yu yow ko jug lor ki xodda kon gitaneef ko manam batay ku askan nit jeme ko ci jëf ju ñaaw joju walu daan def te moy goor war morom gooram je ab saw kayam def ci buntu suufam lolu ku askan nit jeme ca lolu mo gëna ñaaw ndialo kon ku ko waxal nit yi dal lay ciaw gëssenu qasté te waxan nañ ko legi bude goor koy ciaw ju roñet fukki yar budé jam ñeen fukk wa man qazafa qas jamaahatan bolo fa hadun gitan waahirun gulu gen yel sama ko dana ko war li ma ñel ko nga xamne qama taxawna bi ci mom minhum ci mbolo ma suma la xey top di dara xali di ko wax manam ku waxante ak mbolo ñoom ñep nga xassado leen nga xamne ci benn bar rek nga wax ni leen ik ñaar ba ñett ba ñent nga di leen yeen ñi dox ko ti chaahan ngeen manam jëf ko ti ndialo ngeen xamne kon am mbolo la xassando ci ben yoon bu kenn ci mbolo ma taxawé rek yobbu ko ci yoon ñu ciaw ko rek dal nek doy du aaji wo ñu wañ na mbolo ma tollu kenn ku ne ñu ciawal la sa yari bop ñu ko ciawé ben yoon rek mu dal yobale ñepp wa man karara ku baamu shurbal khamri nan sangara aw jina wala ndialo fa hadun gitan wahidun gudi gen fi zalika nek na ci lolé kulli leppam ko xamne nan na sangara ay yoon yoon kon duñ wañ yoon ñanam tollu yoon bu ne ñu gëtan ko ci ñi koy gëtan ben yoon rek mu yobale yoon yëpp patay ko xamne ndialo na ay yoon yoon duñ wañ ni na yoon ya tollu yoon bu ne ñu ciawal ko ay yaram dedet de gam ciawa ci war buñ ko ciawé ben yoon rek dana yobale yoon yëpp bu fekke raye ci war batay buñ ko raye jeexna su fekke la waral gëtan nga lenn la koko da ko def nak defaat ko bi ko gettene ben yon rek mu doy du aaji woni wagn na yon ñi tollu yon bu ne ak gettanu bofam wakazalika naka nonu man khasafa ku khas jamaahatan bolo amna ñu ne man khasafa jamaahatan ji du ak baamu ak lemu la waxon legi ndax lemu la waxon moy dafa jakarlo ñaar ba ñett ba ñent ñom ñep waxante ñom ne len dox kat ci xaan ngeen xamni benn baat da leen boole waxando leen ko fi nak mom dafa gis kenn xass ko waxal ko baat boobu gisaat keneen waxaat ko waxalal ko keneen te du ci benn jotaay xamni kon dafa tekkaliko biñ ko gëtene benn yoon rek mu dal yobale ñepp ñepp te tax ñu wañi na ñoñe toll kenn ku ne ñi defal la seggetan waman lazimatu ko xamni war nako hudud ay getan wa qatl akhu ray fal qatl kun ray ga yuji ci wadana doy han zalika walis lole illa fil khasfi dara ci khaste mom fal yuhadda na getanef ko qabla an yuqtal jek de fi ko ray ko xamne ay getan da ko war ñu war ko ray bole ca niki mom